coco. Tu vrei limba coco. De ce ești pus omorât? Când mă vezi te uiți urât, îți bagi un ghi în gât. Din urul s-am coborât, aseară m-am omorât. N-am timp de vrăjeală, vrăjeală. Și-am în cap, nu-i de la școală. N-ai dosar, dar ești penală. Te pup, îți doresc o seară. Da, da, da, eu sunt ăla. Știi că sunt și pe zona. Mi-a timp scump, am Daytona. La voi e trecut ora. Vă mănânc ca pe mola. Nu prea vă merge rola. Vi s-a stricat consola. Stați jos și beți o cola. Nu am somn, am filme în cap, sunt loco. Știi că nu fac lei, fac coco. Anul ăsta e al meu, e soto. Buzunarul plin, la mine banii pronto. Como? Tu faci eu fac como? Tu faci eu fac como? Tu faci eu fac como? Como? Tu faci eu fac como? Tu faci eu fac como? Tu faci eu fac como? Tu faci eu fac como? Nu am somn, am filme în cap, sunt loco. Știi că nu fac lei, fac coco. Anul ăsta e al meu, e soto. Buzunarul plin, la mine banii pronto. Como? Tu faci eu fac como? Tu faci eu fac como? Tu faci eu fac como? Como? Tu faci eu fac como? Tu faci eu fac como? Tu faci eu fac como? Tu faci eu fac como?